بسم الله الرحمن الرحيم. وجينا لمنيزي مونغو مينغي ورحمة مني كرهيمو. طاسيم ميم. طاسين ميم. تلك آيات الكتاب المبين. Hizi ni aya za kitabu kinachobainisha. Natlu alayka min naba'i Musa wa Fir'auna bilhaqqi liqaumin yu'minun. Tunakusomea habari za Musa na Fir'auni kwa haki kwa ajili ya watu wanaoamini. Inna Fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha shi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Hakika Firauni alitakabbar katika nchi na akawagawa wananchi makundi mbalimbali mbali. Akalidhoofisha taifa moja miongoni mwao, akiwachinja watoto wao wanaume na akiwaacha watoto wao wanawake. Hakika yeye alikuwa katika mafisadi. Wanuridu annamunna ala alladhina stud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warithin. Na tukataka kwa fadhili waliodhoofishwa katika nchi hiyo na kuwafanya wawe waongozi na kuwafanya ni warithi. Wanumakkina lahum fil ardi wa nuriya Fir'auna wa Hamana wa junudahuma minhum ma kanu yahdharun. Na kuwapa nguvu katika nchi na kutokana na wao kuwaonyesha kina Fir'auni na Hamana na majeshi yao mambo yale waliokuwa kiogopa. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ihi fa idha khifti 'alayhi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilayki wa ja'iluhu min al-mursalin. Tulimfunulia mama yake Musa kwa kumwambia, mnyonyeshe, na utakapomkhofia basi mtie mtoni, na usihofu wala usihuzunike, hakika sisi tutamrudisha kwako na tutamfanya miongoni mwa mitume. Faltaqatahu alu Fir'auna liyakuna lahum aduwan wa hazana inna Fir'auna wa Hamana wa junudahuma kanu khati'in. Basi wakamokota watu wa Fir'auni ajekuwa adui kwao na huzuni, hakika Fir'auni na Hamana na majeshi yao walikuwa wenye makosa. Wa qalat imra'atu Fir'auna qurratu 'aynin li wa laka la taqtuluhu 'asa an yanfa'ana aw nattakhidhahu walada 'asa an yanfa'ana aw nattakhidhahu waladan wa hum la yash'urun. Na mkewe Firauni alisema, atakuwa kiburudisho cha macho kwangu na kwako, msimuwe, huenda akatufaa au tumpange kuwa mwenetu, wala wao hawakutambua. Wa asbaha fuadu ummi Musa farighan in kadat latubdi bihi lawla arrabatna ala qalbiha